कुन सृष्टि की परी हो तिमी, कुन स्वर्ग की मनोरम कला, झन झन डूबे म प्यारमा, कमल नयनी ए अप्सरा। चंचल भयो मन यो चंचल, जब चुन